acuzați că au agresat jandarmii la protestul antiguvernamental din 10 august. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Licitația pentru realizarea autostrăzii Ploiești-Brașov va fi lansată luni, anunță premierul Viorica Dăncilă. Urmează negocieri cu investitorii selectați, astfel încât în luna decembrie ar putea fi semnat acordul de parteneriat public-privat pentru realizarea acestei șosele. Luni se va lansa licitația pentru realizarea autostrăzii Ploiești-Brașov în parteneriat public-privat. În termen de 30 de zile, investitori români și străini pot depune ofertele, iar tipul licitației va fi selecția competitivă. Șefa executivului a anunțat că tot luni va fi trimis la Comisia Europeană dosarul prin care România solicită finanțarea pentru centura capitalei, proiect despre care am vorbit la știrile Europa FM în campania România Neterminată. Bucureștiul cere 1,5 miliarde de euro. Microbuzele și autobuzele private s-au oprit ieri în aproape jumătate din țară. Companiile afiliate la Federația Operatorilor Români de Transport, FORT, au organizat proteste, mai întâi la Iași și Vaslui, apoi în alte 17 județe. Mii de elevi nu au ajuns ieri la școală din cauza grevei transportatorilor. Parlamentarii socialdemocrați l-au chemat pe ministrul Lucian Șova la o discuție cu reprezentanții protestatarilor săptămâna viitoare la Camera Deputaților. Mihai Bucureștean nu ne vorbește despre ceea ce s-a întâmplat ieri. Ieri, dis de dimineață, șoferii au primit un ordin: nu băgați cheia în contact, rămâneți în autocări. În războiul dintre transportatori și guvern, la mijloc au fost navetiștii, mulți dintre ei copii care merg zilnic la școală cu microbuze private. Ne-am învoit de la muncă, am venit să-i luăm, îi ducem acasă. Deci, practic, copiii n-au avut ce să vină acasă. Păi sigur. Dar nu vă supără greva? Ne supără foarte mult, venim de la muncă, plecăm acasă, plămânzi aici. Transportatorii sunt nemulțumiți de intenția guvernului de a schimba regulile la acordarea noilor licențe pe trasee inter- și intrajudețene din 2019. Firmele cu vechime pe o anumită rută ar pierde astfel monopolul. Ministrul Lucian Șova nu a semnat încă ordinul, dar spune că nu renunță la ideea de a deschide piața, în ciuda a ceea ce numește boicotul organizat al transportatorilor, mai ales că o impune și Comisia Europeană. Acest ordin își propune eliminarea exclusivității deținute de o firmă pe un transeu, dă posibilitatea pasagerilor să poată alege între mai multe oferte de transport. Parlamentarii socialdemocrații l-au chemat pe Lucian Șova la o discuție cu reprezentanții protestatarilor săptămâna viitoare la Camera Deputaților. Protestul s-a oprit temporar, dar disputa continuă. Președintele Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, explică de ce. Am realizat că avem un sprijin real din partea Comisiei de Transport din Parlament, pentru că vom participa acolo la dezbatere și la discuții serioase pe marginea legislației în transportul, ceea ce este foarte bine, pentru că asta trebuie să facem. România are de mulți ani o problemă cu aceste licențe. Dincolo de conflictul transportatorilor cu ministerul, spune la Europa FM președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Mai întâi pentru că licitațiile n-au ținut niciodată până acum cont de un criteriu esențial pentru călători, prețul biletului. Apoi pentru că cel care face astăzi curse regulate în Vrancea, de exemplu, nu poate fi concurat de un transportator care duce navetiști de mai mulți ani chiar în Bacău. Cine pierde și cine câștigă din această situație? Ei ar fi mulțumit ca fiecare să păstreze ce are. Ar trebui pe noi, autoritățile publice, să nu ne intereseze atât de mult ce cred cei care câștigă bani din această operațiune, ci în special să ne intereseze interesul clienților lor. Și clienții sunt mai bine serviți de o licitație deschisă în care sunt multe companii care se bat între ele și care vor oferi servicii bune la un preț al biletului cât mai mic. Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. E scandal uriaș la Constanța. Un profesor de muzică la o școală din oraș, care este și călugăr la Arhiepiscopia Tomisului, a fost dat afară după ce a fost prins că a sostrat și a postat pe internet imagini cu elevi care se ghipau pentru ora de sport. Acum este anchetat de poliție. Transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Conducerea școlii gimnaziale Nicolae Tonița din Constanța a reclamat la poliție că profesorul care predă muzică, fiind și angajat al Arhiepiscopiei Tomisului, a postat pe o rețea de socializare imagini cu câțiva elevi care se dezbrăcau și se echipau pentru ora de sport. Incidentul ar fi avut loc în data de 5 octombrie, când profesorul, profitând că în școală se sărbătorea Ziua Educației, a intrat pe furiș în biroul directorului adjunct, a filmat elevii cu telefonul mobil de pe sistemul video al școlii și a dispărut cu imaginile. Profesorul a fost prins marți, când chiar el și-ar fi mărturisit isprava în timpul unui control. Nicoleta Bercaru, directoarea școlii, spune că a chemat părinții, în fața cărora dascălul și-a cerut iertare și a șters imaginile de pe internet. După ce a scăpat cu greu de furia părinților, profesorul a intrat în concediu fără plată. Conducerea școlii a anunțat însă și Arhiepiscopia Tomisului. Urmarea celor întâmplate, călugărul diacon Calinic nu mai slujește la noi. Nu se aștepta nimeni la asemenea faptă, a spus purtătorul de cuvânt, preotul Eugen Tănăsescu. Iar poliția a transmis că, după ce va fi audiat, profesorului călugării se va întocmi dosar penal pentru violarea vieții private. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Asistenta care astăvară a făcut greva foamei în semn de protest față de condițiile din Spitalul Universitar din Capital a fost concediată. Mariana Luceanu a confirmat pentru Europa FM că i-a fost desfăcut contractul de muncă. Spune însă că va ataca decizia în instanță. Deci este, în primul rând, este un abuz. Ei au zis că nu se leagă de faptul că eu am protestat și că sunt în grevă, ci de absențe. Dar absențele au fost pe grevă. Nici de cum, în 24 de ani, 25 de ani, de când lucrez eu în spitalul universitar, eu n-am avut decât 3 sau 4 zile de concediu medical. N-au ce să-mi reproșeze din punct de vedere profesional, înțelegeți? Asistenta a recurs la greva foamei pentru a atrage atenția asupra condițiilor insalubre din Spitalul Universitar. Truse, improprii, până atunci când am ieșit în greva foamei, intrau muștele în bloc operator, dar câte n-au fost, n-am cuvinte să vă spun câte sunt. N-avem un circuit conform blocului operator, sunt enorm de multe. Purtătorul de cuvânt al spitalului, Silvia Nica, a confirmat pentru Hot News că decizia privind desfacerea contractului de muncă a Marienei Luceanu a fost luată de Comisia de Disciplină a Spitalului, pe motiv că asistenta a lipsit de la lucru în timpul programului. În capitală, procurorii vor cere astăzi mandate de arestare pentru doi bărbați acuzați că au agresat jandarmi la protestul antiguvernamental din 10 august. Cei doi au fost reținuți ieri în urma unor percheziții domiciliare. Recent, ministrul de interne, Carmen Dan, criticase parchetul pentru că nu anchetează și agresorii jandarmilor de la mitingul diaspora. Într-un alt dosar deschis de parchet, în urma aproape 800 de plângeri depuse de cetățenii agresați la protest, sunt anchetați șefii jandarmeriei. Critici de la Bruxelles, proteste ale pensionarilor, dispute politice care țin loc de strategii guvernamentale, așa arată în România jurnalele de știri. De la tribuna Parlamentului însă, deputatul ALDE, Varujan Bozganian, încearcă să ne convingă că România e de fapt o țară în care se trăiește foarte bine. Iată argumentele demnitarului. Până la a spune că noi trăim ca în evul mediu, lăsând impresia că la noi nu se poate nimic și trăim într-o cultură cronică a sărăciei, nu sunt deloc de acord. Am condus compartimentul energiei mulți ani. În România sunt 80.000 de case care n-au curent electric și majoritatea lor sunt în cătune dispersate. Nu poți să vii la microfon și să spui că românii trăiesc în beznă ca acum 5500 de ani. Verificăm la Europa FM câte case fără curent electric mai sunt în România și dacă cele mai multe se află în cătune, așa cum spune fostul ministru al economiei, Anca Simina. Verificat de Europa FM. Se fac 140 de ani de când Thomas Edison a inventat becul, un secol în care iluminatul electric a devenit o banalitate. Totuși, în România mai sunt încă gări și case fără lumină, iar până nu demult erau și școli. De la înălțimea tribunei parlamentare, domnul Varujan Vosganian ne asigură că nu sunt decât excepții. Case dispersate, în cătune. Ei bine, n-am făcut nici 20 de kilometri în afara capitalei și am găsit contrariul, căci în România, dacă stai la mai mult de 100 de metri de transformatorul electric, fie și numai cu 5 sau 10 metri, trebuie să-ți faci o nouă rețea de 1000 de euro pe banii tăi sau ai comunei care are mai mereu alte priorități. La primăria Clincene am ajuns. Sunteți viceprimar. Viceprimar, Simion Ion e numele meu. Am auzit că aveți aici niște străzi, case fără electricitate. Așa e? Da, sunt. Mergem până acolo să vedem împreună de ce. Haide. Uitați, casă fără tensiune electrică. Câte sunt? De aici, Păi, ia uitați, una, două, trei, mai sunt pe partea dreaptă aici câteva case care tot se chinuie cetățenii să-și tragă tensiune electrică și nu reușesc. La 2 km de primărie suntem. Într-o zonă cu asfalt, nu în vârful dealului. Nu suntem în vârful dealului, noi suntem la câmpie aici. Astea sunt casele, transformatorul este acolo, procedurile sunt foarte greoaie. E vorba de bani, costurile sunt foarte mari. Poate o primărie de comune să suporte astfel de cheltuieli? Nu. La Clinceni sunt 10, în țară sunt peste 26.000 de case, la mai puțin de jumătate de kilometru de transformatorul electric rămase neracordate. Alte 19.000 s-au construit mai departe, dar nu la mai mult de 2 km de rețea. Doar 7.000 din cele 52.000 de case fără curent electric sunt la mare distanță, în sate izolate. Așadar, una din 7. An la rând, guvernul nu a știut nici măcar câte case fără curent electric sunt în România, doar a bănuit sau a estimat. Anul acesta a cerut autorităților locale o imagine concretă a acestor decalaje. Și chiar dacă mai important decât numărul caselor în beznă e cel al oamenilor care le locuiesc, pe acesta nu-l știm încă. Oricum, afirmația domnului Varujan Vosganian că în România au mai rămas puține case fără curent electric și majoritatea lor sunt încă tune, dispersate, este falsă. În Malaezia, guvernul de la Kuala Lumpur vrea să abolească pedeapsa cu moartea, o reformă salutată de organizațiile care apără drepturile omului. Pedeapsa capitală prin spânzurare este prevăzută în prezent de legislația malaeziană în cazuri de crimă, răpire, deținere de arme de foc și trafic de droguri. Mai multe detalii aflăm de la Ștefan Leonte. Guvernul din Kuala Lumpur a decis abolirea pedepsei cu moartea după ce opoziția malaezienilor față de pedeapsa capitală a crescut în ultima perioadă. Pedeapsa cu moartea este o barbarie și o cruzime inimaginabilă, au declarat reprezentanții Organizației pentru Drepturile Omului, Avocați pentru Libertate. După adoptarea acestei măsuri, Malaezia va avea autoritatea morală să se lupte pentru proprii cetățeni condamnați la moarte în străinătate, mai spun aceștia. În Malaezia, pedeapsa capitală se aplică prin spânzurare. O astfel de sentință are de ispășit și un cetățean român condamnat pentru trafic de droguri. În cazul său, Curtea Federală de Justiție a Malaeziei a confirmat pedeapsa printr-o sentință definitivă, informa Ministerul de Externe de la București la finalul lunii iunie. Cetățeanul român a depus o cerere de grație re la sultanul statului malaezian în care a fost comisă fapta. Românul nu poate fi executat până când cererea sa nu va fi analizată de sultan, ceea ce poate fi un demers de durată, anunță Ministerul de Externe de la București. Jurnalul de dimineață Europa FM la final, zi frumoasă astăzi cu cer variabil în estul și sudul țării și mai mult senin în rest. Valorile termice vor fi peste cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade, zi cu vreme frumoasă în capitală, soare și o maximă de 22-23 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Alexandru. Maxim a salvat echipa națională la Vilnius, a marcat în minutul 94 golul victoriei 2-1 cu Lituania. Tricolorii au condus din minutul 13 când a înscris Kipciu, dar au fost egalați în minutul 89 la singurul șut pe spațiul porții trimis de gazde în repriza secundă. Intrat în minutul 78, Maxim a reușit o acțiune personală, practic la ultima fază a meciului, a culcat doi adversari și a înscris golul victoriei. Jucătorul lui Mainz marcase ultima oară pentru națională în urmă cu un an, tot în prelungiri și tot decisiv, pentru 1-0 cu Armenia în ultimele preliminarii. Selecționerul Cosmin Contra a fost încântat de atitudinea jucătorilor care au luptat până la capăt și precizează că gazonul artificial a redus diferența de valoare dintre cele două echipe. Urmează meciul cu Serbia, iar o victorie ar face România favorită la câștigarea grupei. Vor lipsi însă Kipciu și Paul Anton, suspendați pentru cumul de galbene, iar Țucu Deana a ieșit aseară accidentat și este incert. Acum sârbii sunt liderii grupei după ce aseară au câștigat cu 2-0 în Muntenegru prin dubla lui Mitrovici. Meciul de pe Arena Națională va fi duminică de la ora 16. Amintim, la Belgrad a fost 2-2 după ce Serbia a condus de fiecare dată. Tot aseară în Liga Națiunilor, Portugalia a câștigat cu 3-2 în Polonia, unde gazdele au deschis scorul. Fără Cristiano Ronaldo, Lusitania au răsturnat rezultatul prin golurile marcate de doi dintre cei trei Silva, titularizați în ofensivă. Rusia și Suedia au remizat 0-0, iar Israel a învins cu 2-1 Scoția. S-au jucat și două meciuri amicale interesante. Campioana mondială Franța a fost condusă până în minutul 86 la Gengam cu 2-0 de Islanda, însă a revenit printr-un autogol și un penalti transformat de Mbappé, 2-2. În fine, Spania a câștigat cu 4-1 în țara galilor, unde gazdele nu au contat pe starul Gareth Bale, care este accidentat. La un pas am fost de pronostic corect, am zis 1-0. La 5 minute chiar. Și când au egalat aia, minutul 89, zic, na mă. La voi m-am gândit, îți dai seama. Da, dar și noi am avut... Le amintesc ascultătorilor 0-0 amândoi. Păi și noi am avut dreptate, că n-a fost departe. 2-1 nu-i departe de 0-0. Nu e chiar departe. Nu, dar ca joc a fost de... ca joc. Mă rog, nici România n-a avut cine știe ce ocazii. S-a jucat pe sintetic, ăla era și udat în exces. Adică oamenii au făcut ce făceam și noi. Că știi, acum când jucăm noi cu o echipă mică, domne, n-ai biau sintetic, l-au udat, fac tot felul de moșmoane.